کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا تو ان کے منہ سے یہ دعا نکلی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اے اللہ تو اس کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ پھر چاند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، چاند کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا، ربی و ربک اللہ، آمنت باللہ الذی خلقک، اللہ اکبر، ہلال خیر و رشد، یعنی اے چاند، اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تیرا رب ہے، دی میں اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا کیا، اللہ اکبر، بھلائی کا چاند اور ہدایت کا چاند۔ ان دعاؤں کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان جب نئے چاند کو دیکھتا ہے تو وہ بے اختیار اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو چاند کے اس نظام کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا، تو اس آنے والے مہینے کو ہر قسم کی برکتوں، بلیسنگز، باؤنٹیز کے حاصل کرنے کا مہینہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چاند کو دیکھ کر بے اختیار یہ جملہ نکل پڑا کہ میرا رب، میرا کریٹر وہی ہے جو تیرا رب، تیرا کریٹر ہے۔ دونوں ایک ہی خدا کے بندے ہیں اور دونوں کو ایک ہی خدا کے حکم پر چلنا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ چاند کو جو حکم خدا نے دیا ہے وہ کمپلسیولی اس کو فالو کر رہا ہے، لیکن انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی فری ویل کو استعمال کر کے چاہے تو صحیح راستے پر چلے یا غلط راستے پر چلے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح چاند یا دوسری نیچر کی جو چیزیں ہیں اوبیڈینٹلی خدا کے حکم کو فالو کر رہی ہیں اور ایک ذرہ برابر بھی راستے سے نہیں ہٹتی، اسی طرح انسان کو بھی خدا کے حکم کو ماننا چاہیے۔ چاند کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ سامنے آ جاتا ہے جس کو قرآن میں آیات یا نشانیاں یا سائنز کہا گیا ہے، یعنی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ پوری یونیورس اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں سائنز چھپے ہوئے ہیں، خدا کے سائنز چھپے ہوئے ہیں، آیات جنہیں قرآن میں کہا گیا، آیات اللہ قرآن میں کہا گیا۔ تو انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے، گہرائی سے سوچے، قرآن پر تدبر کرے، گہرائی سے سوچے اور سمجھے، تو اس کے اوپر قرآن کے گہرے معنی کھلیں گے جس سے اس کا تزکیہ ہوگا اور اس کا اسپریچول اپلفٹمنٹ ہوگا۔